Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 21 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 200 interwencji strażaków na Warmii i Mazurach. Na początek o gwałtownych burzach, które przechodzą przez wschód, południe i środek Polski. Unia Europejska przyjmuje stanowisko w sprawie urlopów rodzicielskich. Kwestii podziału urlopu z góry pomiędzy rodziców nie popiera Polska. W sporcie sprawdzimy, jak radzi sobie Messi i jego Argentyna. Na mundialu grają z Chorwacją. Strażacy na Warmii i Mazurach mieli około 200 interwencji. To w związku z gwałtownymi burzami, które przechodzą przez wschód, południe i środek Polski. Powiaty dotknięte najbardziej przez wichury to powiat elbląski, braniewski, ostrucki, iławski, nowomiejski, olsztyński. Mamy odnotowane 3 przypadki powalenia drzew na tory kolejowe, 1 przypadek powalenia drzewa na samochód osobowy. Pozostałe zdarzenia to zdarzenia na drogach. Z żadnym tych zdarzeń nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków kapitan Rafał Melnyk. W województwie warmińsko-mazurskim miejscami może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a wichura ma osiągać prędkość do 100 km na godzinę. Wcześniej, jak tylko pojawiły się burze, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o 500 interwencjach strażaków w całym kraju. Teraz w sumie może być ich już znacznie więcej. W całej Polsce bez prądu jest też trochę ponad 76 tysięcy domów. Przy takiej pogodzie trzeba bardzo uważać. Warto pamiętać o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim o tym, że jeżeli nie musimy, to żebyśmy zostali w pomieszczeniu, w domu. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz, to żebyśmy poszukali sobie jakiegoś bezpiecznego schronienia. Warto zamknąć, uszczelnić drzwi, okna, zabezpieczyć przed deszczem, przed wiatrem. Burzą będzie właśnie towarzyszył dość silny wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Dlatego warto zabezpieczyć doniczki, meble ogrodowe, rzeczy, które mamy na balkonach, na podwórkach, na parapetach. Radziła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Polska nie poparła kompromisu w Unii Europejskiej w sprawie urlopów rodzicielskich i ich podziału pomiędzy kobiety oraz mężczyzn. Unijni ministrowie pracy na spotkaniu w Luksemburgu uzgodnili wspólne stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim. W projekcie zapisano, że z 4-miesięcznego urlopu rodzicielskiego 2 miesiące będzie musiał wykorzystać ojciec. Polska uważała, że nie powinno się wytyczać sztywnych podziałów. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed tłumaczył, że polskie rozwiązania są lepsze, bo rodzina sama podejmuje decyzję, jak ten urlop wykorzystać. Robienie czegoś na siłę nie przyniesie dobrych rezultatów, bo to rodzina powinna sobie decydować, czy to matka, czy ojciec. A w naszym przypadku tak jest, że dzisiaj z urlopu rodzicielskiego może korzystać jeden czy drugi z rodziców. Mogą też korzystać łącznie, bo takie też rozwiązania w naszym ustawodawstwie są. Wiceminister Szwed dodał, że Polska mogłaby ewentualnie zgodzić się na przymusowy miesiąc urlopu dla ojca. Nasz kraj nie poparł kompromisu jeszcze z jednego powodu. Uważa bowiem, że to nie są kompetencje Unii Europejskiej i że każdy kraj powinien mieć swobodę w podejmowaniu decyzji. Znani zagraniczni youtuberzy jeżdżą po Polsce po to, aby promować nasz kraj za granicą i aby przyciągnąć rzesze turystów. Pomysł finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna. Pierwsze filmy już powstały. Swój nagrał m.in. Louis Cole z Wielkiej Brytanii. Good morning, guys. We've just arrived in a different part of Poland. We drove from Krakow this morning. Zaprosiliśmy do Polski minister sportu i turystyki Witold Bańka. 7 youtuberów z kluczowych rynków turystycznych na Polski, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Japonia. To są niezwykle popularne i wpływowe osoby w branży turystycznej. Część już z nich wizytuje Polskę. Dlatego, że jest to bardziej autentyczna forma przekazu. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Dlatego też, że jest ona zdecydowanie bardziej skuteczna i tańsza metoda. It's been an amazing day, but sadly it's our last day in Poland. A całkowity koszt akcji to około 800 tysięcy złotych. Ma ona potrwać do września. Coraz częstsze cyberataki są realnym zagrożeniem dla gospodarki i życia publicznego we Francji. To wniosek z raportu opracowanego przez specjalną grupę ministerialną. Tego typu niebezpieczeństwo czyha na prywatnego użytkownika cyberprzestrzeni, jak i na większe firmy czy koncerny. Chodzi o kradzież danych, włamywanie się na prywatne konta bankowe, jak i o wyłudzanie, oszustwa i szantaż, ale także o ingerencję mającą charakter czysto polityczny. W dokumencie podkreślono, że w tej kategorii zagrożeń znajduje się również propaganda dżihadu, który korzysta z internetu, by promować swoją terrorystyczną ideologię. Według raportu liczba cyberprzestępstw wzrosła w ciągu roku między 2016 a 2017 o 32%. Dotyczy to 63 tysięcy przypadków prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, między innymi związanym z ochroną danych osobowych. W ubiegłym roku 320 tysięcy osób padło ofiarą oszustw, co stanowi ponad 60% złożonych na policję skarg. Hakerzy kradną adresy poczty e-mailowej, hasła do logowania się czy dane bankowe. Eksperci podkreślają, że w tej chwili żadna dziedzina gospodarki nie jest bezpieczna. Każda jest bowiem narażona na cyberatak. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Dobry mecz w Niżnym Nowgorodzie. Taki miał zresztą być, bo po boisku biegają jedenastki Argentyny i Chorwacji. Po pierwszej połowie co prawda mamy remis 0-0, ale nudy nie było. Szybkie spotkanie, w którym obie drużyny mają ochotę na zwycięstwo i nikt nogi nie odstawia. Druga połowa zapowiada się arcyciekawie, a ta rozpoczęła się przed 3 minutami. Wcześniej na mundialu awans do fazy pucharowej zaklepali sobie Francuzi po skromnej wygranej 1-0 z Peru. Ekipa z Ameryki Południowej wraca do domu. O awans powalczą Duńczycy i Australijczycy. W ich bezpośrednim pojedynku było dziś po jeden. Nasi piłkarze starają się tymczasem przekonywać, że we wtorek przydarzył im się wypadek przy pracy, mówi Dawid Kownacki. Powiedzieliśmy sobie, że ten turniej się dopiero zaczął i tak naprawdę po pierwszym meczu nic nie jest przegrane. Oczywiście przegraliśmy jeden mecz, ale mamy kolejne dwa i wszystko zależy od nas. Także ten mecz z Kolumbią będzie naprawdę bardzo ważny i ja też w to wierzę, że jesteśmy w stanie się podnieść, zostawić z tyłu głowy to, co było w meczu z Senegalem, wyjść pozytywnie nastawieni na mecz z Kolumbią i pokazać tak naprawdę to, co do tej pory pokazywaliśmy. Bo umiemy grać w piłkę, każdy o tym wie. Nie z takimi rywalami wygrywaliśmy. Gdyby ktoś nie pamiętał, przypominamy mecz Polska-Kolumbia w niedzielę. Emre Can. Są tacy, którzy uważają, że powinien być w kadrze Niemiec na mundial. Tego zdania są chyba w Turynie. Can właśnie podpisał kontrakt z Juventusem. Do tej pory występował w Liverpoolu. Odchodzi bez odstępnego. Skorzystał z tego, że skończył się jego kontrakt z The Reds. Złoty medal miały na wyciągnięcie ręki nasze szpadzistki. Ewa Nelip, Renata Knapik-Miazga, Barbara Ruc i Aleksandra Zamachowska 40-41 przegrały w finale turnieju drużynowego Mistrzostwa Europy z Francuzkami. Wcześniej pokonały kolejno Finki, Niemki i Ukrainki. Drugie miejsce to oczywiście duży sukces. Na dobrej drodze do własnego są Łukasz Kubot i Marcelo Melo. W ćwierćfinale turnieju deblowego w Halle w trzech setach pokonali Białorusina Maxa Mirnego i Austriaka Filipa Oswalda. Znów o sporcie po 23. A w pogodzie przypominamy o burzach. Występują w centrum, na południu i wschodzie. Możliwe są też opady gradu, a dodatkowo silny wiatr. W nocy temperatura spadnie do 9-12 stopni. Jutro z kolei pochmurno i w ciągu dnia mogą pojawić się opady deszczu, a także lokalnie burze. Od 17 stopni będzie na wschodzie i nad morzem do 18 na zachodzie i 19 w centrum. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Od dzisiaj do 24 czerwca prezentujemy super rabat na wybrane meble ogrodowe. 30% w postaci bonu na kolejne zakupy. Z aplikacją Mój Carrefour karkówka wieprzowa bez kości ma kosztować jedyne 10,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 22 do 24 czerwca przyjdź i zrób zakupy za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie. Ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Argentyna, Chorwacja, 52 minuta i gol dla Chorwacji właśnie w tej chwili, ale proszę Państwa, piłka nożna, to jak powszechnie wiadomo, najważniejsze z rzeczy nieważnych, ale my będziemy w Rosji, będziemy na mundialu, ale będziemy mówić o rzeczach pozasportowych. Ponieważ mundial w Rosji to nie tylko wydarzenie sportowe, Władimir Putin gra o coś zdecydowanie więcej. Chce przerwać izolację, w jakiej się znalazł na skutek aneksji Krymu, inwazji na Ukrainę, zaangażowania wojny w Syrii czy użycia broni chemicznej na terenie Anglii. Bukmacherzy obstawiają, kto wygra mundial, Niemcy, Brazylia, Hiszpania, a może naprawdę wygra go Władimir Putin. No to zapinamy pasy i lecimy na wschód. Back in the USSR śpiewali The Beatles. Ja się nazywam Piotr Legutko, a w Klubie Trójki dziś Maria Przełomiec, kiedyś BBC, dziś Studio Wschód TVP i Spojrzenie na Wschód Polskie Radio. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Oraz Aleksandra Rybińska, Tygodnik w sieci, Portal w polityce. Dobry wieczór. No tak, zaczęliśmy tą piosenką nieprzypadkowo, bo właściwie trudno znaleźć piosenkę, w której jakiś znany wykonawca z Zachodu mówiłby coś, śpiewałby coś niepochlebnego na temat kiedyś Związku Radzieckiego, teraz Rosji. No jest jakaś taka niezwykła fascynacja tym krajem. A ja chciałem zapytać, czy ten Back in the USSR, czy piosenka ma pół wieku, ale czy nie jest trochę tak, że zatoczyliśmy koło i znowu jesteśmy w tym Sowieckim Sojuzie? No na pewno, to znaczy, czy jesteśmy w Sowieckim Sojuzie? No nie, jesteśmy troszeczkę w czymś innym jednak, bo Rosja putinowska jest taką wdzięczną mieszanką. Trochę z Imperium Carów, trochę ze Związku Sowieckiego, plus Władimir Putin jako ta wisienka na torcie. W sumie ciężko strawne. Natomiast na pewno Putinowi bardzo zależałoby na tym, żeby ci wszyscy kibice i ci wszyscy oficjele, którzy przyjeżdżają, być może jeszcze przyjadą do Rosji, właśnie odbierali jego Rosję tak jak Beatlesi to USSR w tej piosence. To znaczy nic nie rozumieją, ale im się podoba. No właśnie, to jest dość ciekawa taka specyfika. Skąd się bierze to? No, mówiło się kiedyś o użytecznych idiotach, że zacytuję klasyka. Skąd się bierze ta fascynacja Rosją? No właśnie tego nikt do końca nie wie, skąd się bierze fascynacja Rosją. No są różne poglądy na ten temat, zaczynając od tego, że Rosja jest jakby takim przeciwieństwem do zachodniego racjonalizmu, czyli jest takie wyobrażenie o tej rosyjskiej duszy, która jest taka nieokiełznana. Mistycyzmie. Mistycyzmie, tak? No to z jednej strony ten racjonalny, prawda, Zachód, a z drugiej strony ta Rosja... Uduchowiona, tak, Dostojewski, całkowitym Tolstoy, przeciwieństwem, prawda? No bo w pewnym sensie nawet ta epoka sowiecka o tym pisała Lambesançon, że Rosja zawsze była kościołem, bez względu na to, czy do góry trzymała krzyż, czy czerwoną gwiazdę, więc to zawsze przyciągało tak Zachód, zachodnich filozofów. To jest takie co, i to trwa, i to trwa. I rzeczywiście ta Rosja putinowska także ma taki urok dla tego Zachodu. Tym bardziej, no, że Władimir Putin, jeśli chodzi o prawicę na Zachodzie w szczególności, no Władimir Putin właśnie mówi to wszystko, co ta prawica nie może powiedzieć, albo jeśli może, to jest wyśmiewana na Zachodzie. Mówi, że prawda, trzeba walczyć, Zachód jest zgniły, że chrześcijaństwo trzeba podtrzymać. No i ona się da się łapać na to wszystko. Tak, chrześcijańskie wartości, przepraszam, że wchodzę w słowa, w momencie, kiedy się takiego wielbiciela Rosji pyta, a jakie państwo prowadzi, jeżeli idzie o liczbę aborcji w Europie, to oczywiście patrzy głęboko w oczy i nie wie, a prowadzi Rosja. A jednocześnie hasła... jest postrzegana jako pro-life. Tak, pro-life i chrześcijańskie wartości. To z całą pewnością. W tym razie, że Putin traktuje chrześcijaństwo, czyli prawosławie, w sposób bardzo instrumentalny, tylko oczywiście Zachód tego nie dostrzega, bo to nie jest widoczne w tym sensie. No to jest instrument do konsolidacji władzy. Trudno jest uwierzyć to, by ktoś taki jak Władimir Putin rzeczywiście był wierzący, tak? A jednak taki obraz nie, jest ale opowiada, krzyżyk nosi, mówi, że był chrzczony, pokazuje, gdzie był chrzczony, w jakiej cerkwi, w Sankt Petersburgu. No, tak, no on ma świetną historię, dla każdego coś nowego. No dobrze, ale teraz, żeby oddać też sprawiedliwość temu Zachodowi, który no jednak taki może do końca naiwny nie jest, to zacytuję takie słowo, Putin jest jak Hitler w 1936 roku. I to nie jest komentarz internauty, tylko to jest cytat z debaty bardzo w brytyjskiej Izbie Gmin. W Parlamencie Europejskim też była taka wypowiedź, że nie możemy udawać, że te mistrzostwa to jest impreza taka jak każda inna. No tak, te mistrzostwa jest, znaczy poprzednia tej rangi impreza sportowa odbyła się w Rosji, w Moskwie, dokładnie w 1980 roku, tylko wtedy została na wniosek Stanów Zjednoczonych zbojkotowana przez zdecydowaną większość państw zachodnich. W tej chwili do bojkotu nie doszło, chociaż Boris Johnson, którego przed chwilą pan zacytował, oczywiście do niego namawiał. No, na razie zostało osiągnięte tyle, że przywódcy zachodni nie byli na meczu otwarcia i rzeczywiście Władimir Putin musiał się tam kontentować księciem saudyjskim Gerhardem Schröderem i Matiasem, starym kumplem z czasów jeszcze z Stasi i KGB. Także, no a co będzie dalej, zobaczymy, bo już pan Macron powiedział, że on nie wyklucza, że jeżeli Francuzom uda się przejść wyżej, no to on oczywiście przyjedzie do Moskwy, czy gdzieś tam będzie się odbywał ten mecz, żeby wesprzeć swoją narodową drużynę. Także być może i ten bojkot też nie wyjdzie. No właśnie, Putin, było chyba 17 tylko przywódców i to głównie państw postradzieckich albo tych zależnych gdzieś tam z Ameryki Południowej od Kremla. Ale i Afryka. Ale chyba nie o to chodziło Putinowi, żeby tam zjechały głowy państw. On chyba miał inny cel przecież. Tutaj grupa docelowa to nie są chyba przywódcy państw. Też. Też, ale oczywiście nie. No, no to jest troszeczkę tak, jak z przyjęciem przez Donalda Trumpa Kim Jong-una. No, no wychodzi zawsze jakoś troszeczkę tak, że to jest genialna promocja. Tak? Rosja ma okazję się, znaczy Putin ma okazję przedstawić Rosję jako normalny kraj, jako kraj, w którym, prawda, jest wolność, no bo się odbywają mistrzostwa i wszystko jest pięknie, fajnie, radośnie, bardzo ładnie, czysto, jak zauważyli bardzo czysto, kibice, porządnie, bo oglądałam jakieś, prawda, takie urywki z rosyjskiej Rosja telewizji. Jest taki kraj, takim krajem jak każdy inny. I o to chodzi. Chodzi o to, żeby być takim samym jak wszyscy inni. Przecież Putin ma ten problem, że jest traktowany troszeczkę jako taki wyrzutek, że jest no, nie na równi traktowany przez takie państwa jak Stany Zjednoczone i tak dalej. A jemu chodzi o to, żeby być traktowanym na równi. O to głównie chodzi. Ja nawet odważę się powiedzieć, że wojnie na Ukrainie też o to chodzi w dużej mierze. No i takie mistrzostwa nie są... Zupełnie. No, wojna na Ukrainie to jest przekonanie Putina, że Ameryka weszła, bo oczywiście on jest przekonany, że Ukraińcy sami tego nie wymyślili i nie zrobili, że Ameryka weszła, czy Zachód wszedł na jego pole i bawi się na jego podwórku w związku z no tym, to jest... No to zapewne też. No ale jest to na pewno takie mistrzostwa, to jest idealna PR-owa zagrywka, to jest wizerunek Rosji, który się bardzo mocno w ten sposób poprawia i to jest, na tym polega ten problem Zachodu, co z tym zrobić, tak? No bo... A czy właśnie, czy się poprawia, czy na Zachodzie tak bardzo się poprawi? Pewnie do pewnego stopnia tak, bo jednak te 500 000, jak oblicza Reuters i chyba PAP to też podał, 500 000 kibiców tam jest. Rzeczywiście ja już z lekkim przerażeniem czytam w internecie różne enuncjacje polskich kibiców, jakim to wspaniałym narodem są Rosjanie, bo jakiś pan z Kielc przeszedł się owinięty w polską flagę po Moskwie i wszyscy go pytali, czy czegoś nie potrzebuje. Ja rozumiem, że chodziło o lekarza, ale... ale to, no, mniejsza z tym. Natomiast tutaj jest takie pewne, powiedziałabym, zderzenie mentalności zachodniej i wschodniej. Po pierwsze, zrobiła się straszna awantura wokół Burger Kinga, dlatego że rosyjski oddział Burger Kinga wymyślił znakomitą reklamę, mianowicie taką, że ogłosił, że każdej Rosjance, która zajdzie w ciążę z członkiem, której z drużyn zagranicznych, to za ściąganie tych dobrych genów do Rosji będzie do końca życia fundował jakieś swoje popisowe danie. Oczywiście w momencie, kiedy to zobaczyli jacyś zachodnioeuropejczycy, to pełne oburzenia były natychmiast na Facebooku, wpisy anglojęzyczne. No i Burger King, już nie ten rosyjski, ale ten ogólnoświatowy, ogromnie się ekskuzował i przepraszał i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są, coraz częściej pojawiają się takie informacje, że ten mundial przejdzie pod takim znakiem molestowania seksualnego, bo rzeczywiście zdarzało się kilka takich niezbyt przyjemnych wypadków, a to dziennikarka Deutsche Welle, która podczas wejścia na żywo była tam obcałowywana i obmacowana przez jakiegoś kibica, a to jacyś Brazylijczycy, którzy śpiewali bardzo nieprzyzwoite, czy wygłaszali bardzo nieprzyzwoite hasła z rozradowaną Rosjanką, która ewidentnie nie wiedziała, o co chodzi, no nie zna portugalskiego. Zachód oburzony, natomiast ja patrzyłam na reakcje rosyjskie w internecie i znaczy głównie jeżeli chodzi właśnie o tego pana, co to tę dziennikarkę Deutsche Welle tam molestował, i były pełne zdumienia. No o co wam chodzi? No normalny facet, ładna dziewczyna, pocałował. No co się stało? No więc jest tutaj takie no właśnie, bo zetknięcie. To, tak, czy to się uda przekonać, że Rosja taki zupełnie normalny kraj, bo czy Zachód jest już zupełnie normalny? Można by trochę zapytać, bo jak czytam na stronie BBC zresztą, komentarze do występu Robiego Williamsa, który uświetnił no, wielkiego gwiazdora brytyjskiego, który uświetnił otwarcie, to główne zarzuty były właśnie nie tej natury, że złamał bojkot w sytuacji, kiedy Rosja jest najbardziej agresywnym w tej chwili państwem, narusza granice i zabija ludzi na terenie Wielkiej Brytanii. No bo tylko głównie Skripalów był problem, jak Robbie Williams może występować w kraju, gdzie prześladuje się gejów. No to jest dość ciekawe zderzenie cywilizacji i kultur, tak można powiedzieć. To chyba tak jest też mundial od tej strony odbierany. Zapewne jest od tej strony odbierany. No to oczywiście potwierdza też w oczach, prawda, prawicy na zachodzie Europy, że Putin ma rację właśnie prześladując tych homoseksualistów, czy wprowadzając takie, a nie inne przepisy. I że ten Zachód zwariował, jest zgniły i naprawdę tyle jest problemów z Rosją, tyle jest, a oni się interesują tylko homoseksualistami. Czyli mamy znowu szaleństwo, hipokryzję, absurd. Zresztą w niemieckich mediach była też dyskusja, bo niemiecka prezentacja ma bramkarza homoseksualistę i w jakiś sposób był on obrażany podczas meczu. Tam jakieś hasła padały obraźliwe, tam jakieś przedmioty fruwały na tym stadionie, w związku z tym no, bardzo nieprzyjemna sytuacja, no i to jest jakby bardzo szeroko dyskutowane jako główny problem. I tu widzimy właśnie, jakby jednak tu zgadzam się, takie dwa światy, które się zderzają, prawda, gdzie mi tu jeszcze do Rosji nie trafiło i to, że mężczyźni nie trafi chyba, całuje ładną kobietę, to w tym nie ma, to nie to jest znaczy, molestowanie. Przepraszam, mi tu trafiło w pewnym momencie do Rosji, dlatego, że ta cała sprawa ma jeszcze jeden aspekt, mianowicie parę miesięcy temu w Rosji był taki skandal, że dziennikarki, które obsługiwały Dumę Państwową, czyli relacjonowały posiedzenia Dumy Państwowej, skarżyły się na jednego z deputowanych, że właśnie no, obłapia, obmacuje, robi nieprzyzwoite propozycje i tak dalej, i tak dalej. I część pań w ogóle powiedziała, zapowiedziała z takich bardziej niezależnych mediów, że one bojkotują Dumę, po prostu nie będą. No i w tej chwili znowu w rosyjskim internecie pojawiły się, no co to, a ci Brazylijczycy co robią? No niech te baby się przestaną wygłupiać i wrócą do Dumy Państwowej. One się czepiają jednego biednego rosyjskiego deputowanego, który jak rozumiem jest też normalnym mężczyzną. Także to, także aspekt jest jeszcze taki. Na ile ta Rosja, w czerwcu 2018 roku jest inną Rosją niż miesiąc czy dwa miesiące wcześniej? Pytam, ile rzeczy zostało zamrożonych albo odwróconych, tak żeby właśnie świat zobaczył inną Rosję? Podam przykład, no Nawalny wyszedł na wolność, prawda, tuż przed, w ogóle chyba więcej więźniów politycznych zostało zwolnionych. No właśnie nie. I tutaj jest taka, tu jest taki aspekt, który jest dosyć ważny. Mianowicie chodzi o ukraińskiego reżysera Olega Sencowa, który w tej chwili prowadzi już chyba drugi tydzień strajk głodowy, który został skazany za fikcyjnymi właściwie zarzutami, że przygotowywał jakąś grupę terrorystyczną na Krymie, został skazany na 20 lat łagru. W tej chwili właściwie już wszystkie środowiska zachodnie i tak dalej apelują do Putina, żeby go ułaskawił. Tego dotyczyła również dzisiejsza rozmowa Putina z prezydentem Poroszenką, czyli prezydentem Ukrainy. Do Sencowa nawet nie została dopuszczona ukraińska ombudsman, która się... I tutaj rzeczywiście, mimo że Zachód apeluje, mimo że wszyscy apelują, Putin mówi twarde nie. W związku z tym ta Rosja no, pokazuje również swoje prawdziwe oblicze. Poza tym jest jedna rzecz jeszcze szalenie ważna, która dotyczy może nie tyle zagranicy, co samych Rosjan. Mianowicie bardzo precyzyjnie 14 czerwca, czyli dokładnie w dzień rozpoczęcia mundialu, premier Miedwiediew ogłosił o podniesieniu wieku emerytalnego z 65 lat dla mężczyzn i z 55 do 63 lat dla kobiet. Przeciwko tej reformie jest 92% Rosjan. Czyli w skrócie mundial jest idealną okazją, żeby odwrócić uwagę obywateli i wtedy przeprowadzić różne nieprzyjemne Państwo, rzeczy. I na początku oczywiście to się nie udało, dlatego że zostało zebrane ponad milion podpisów przeciwko tej ustawie, a jeszcze jednocześnie został podniesiony VAT z 18 do 20%, więc też to jest, ale to zostało prawie niezauważone. W momencie, kiedy rosyjska drużyna wyszła z grupy, co się zdarzyło po raz pierwszy w historii, Rosjanie jakby o tym zaczynają zapominać, o tych emeryturach. Nagle, przed tym, kiedy mówili, że mundial to jest dla władz, w tej chwili Rosjanie uważają, że ten mundial zaczął być dla nich. To znaczy Rosjanie się w tej chwili już autentycznie cieszą i są dumni z mundialu. I to jest coś, co również Putin zyskał dzięki tym mistrzostwom świata. Może tak od początku, zaczynając naszą rozmowę, może tak naprawdę ten mundial nie jest wcale dla Zachodu, tylko jest elementem polityki wewnętrznej Putina. Nie no i z całą pewnością. Zresztą tu warto przypomnieć, jak się zachowują piłkarze rosyjscy strzelając bramki, bo to jest taki ciekawy znów obrazek kulturowy, bo jeśli piłkarze z południowej Ameryki strzelają bramkę, to się modlą, do chrześcijańskiego Boga, jeśli piłkarze islamu to wykonują jakiś gest do Allaha, a piłkarze Rosji meldują, salutują Putinowi. To jest charakterystyczne. No, to były nawet takie dowcipy, że ten bramkarz Arabii Saudyjskiej został awansowany na wyższy stopień w FSB, ale to... To było po tym meczu, przepraszam bardzo, dosyć okropnym. Ale niewątpliwie, w tej chwili rzeczywiście ten mundial zaczął być mundialem także dla Rosjan. Aczkolwiek kwestia tego podniesienia wieku emerytalnego rzeczywiście jest ciągle jeszcze niezamknięta. Nawalny, który został wypuszczony, to on był w domowym areszcie, więc to nie było takie znowu straszne. Już wezwał do 1 lipca demonstracji przeciwko tym podniesieniu wieku emerytalnego. No, problem polega na tym, że zgodnie z dekretem Putina do 25 lipca, czyli 10 dni po zakończeniu mundialu, są zakazane wszelkie zgromadzenia. W związku z tym no, jest bardzo łatwo w tej zamknąć. A poza tym no właśnie jest pytanie, czy w tej chwili Rosjanie, którzy będą w takiej euforii, być może w dalszym ciągu, zechcą protestować. Znaczy oni w euforii czy bez euforii, to chyba z tymi protestami też tak bardzo nie należy przesadzać. To znaczy i tak i nie, dlatego że rzeczywiście, prawdę powiedziawszy, elektorat Nawalnego to są ludzie młodzi i te protesty, do których nawoływał Nawalny i które, przypominam Państwu, że w marcu zeszłego roku były takie bardzo duże protesty, właściwie w 80 paru, prawie 100 miastach rosyjskich, to były protesty młodych ludzi, czyli uczniów wyższych klas szkół średnich i studentów. Natomiast jeżeli chodzi o protesty przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, no to dotyczy nie studentów i nie uczniów, tylko to dotyczy tych ludzi, którzy nie lubią protestować. No właśnie, bo to każdy kij ma dwa końce. Mówiliśmy o tym ogromnej rzeszy turystów z zagranicy, którzy przyjechali, no i może się zakochają w tej Rosji, ale to działa w drugą stronę, bo to też jest chyba na ogromną skalę kontakt obywateli Rosji z ludźmi z innych krajów. I tutaj ta propaganda rosyjska może zostać trochę... Może, ale mi się wydaje, że chyba Rosjanie już nie są tak odizolowani, żeby potrzebowali wizyt z zagranicy, tak, żeby mieć jakieś pojęcie o tym. Oni podróżują. Szczerze powiedziawszy, zetknęłam się z wielu Rosjanami jeżdżąc gdzieś na wakacje. Grecja, Cypr są bardzo dobre przykłady. Jest ich tam pełno. Więc mi się nie wydaje, że to jest tak jak w okresie sowieckim. Abstrahując od internetu, że ktoś musi przyjechać, żeby Rosjanin wiedział, co się dzieje na Zachodzie. To już nie działa. Nie, to co może Rosjan trochę zdenerwować, chociaż to jest to, że rzeczywiście, znowu to podkreślają niezależne media rosyjskie, że ci kibice zachodni są traktowani dużo łagodniej niż są traktowani sami Rosjanie. To znaczy mogą urządzać jakieś burdy, mogą urządzać zebrania, których nie wolno, prawda, jakieś te. I policja właściwie nie reaguje. To jakiś taki przykład był teraz z Nowogrodu, gdzie Szwedzi urządzili lekką awanturę, bo piwa zabrakło. No rzeczywiście podobno oni dosyć dużo tego piwa piją, no i no zabrakło. W Szwecji alkohol jest tak drogi, że ja się wcale nie dziwię, że skorzystali z okazji. Szwedzi zaczęli się lekko awanturować, na co Rosjanie ich uspokajali przy pomocy wódki, którą częstowali, no i troszkę zdaje się, że z tego gorące sytuacje. No ale właśnie policja nie interweniowała. Policja patrzyła na to spokojnie, czy milicja, przepraszam, patrzyła na to spokojnie i z dystansem. A z drugiej strony rosyjskim kibicom nie wolno się nawet trochę pobić, porozrabiać, bo dostali chyba zdecydowany zakaz. O nie, rzeczywiście dostali zdecydowany zakaz, a rosyjscy kibice są jednak bardzo zdyscyplinowani, czyli jak mają pozwolenie, tak jak to było swego czasu w Marsylii, żeby się trochę pobić, to się pobiją, ale jak mają prikaz, żeby siedzieć cicho i ruki po szwam, to będą trzymali te ruki po szwam. Tym bardziej, że w tej chwili właściwie nie bardzo mają powodu, żeby się awanturować, bo tak jak powiedziałam, ku zaskoczeniu wszystkich, samych Rosjan chyba najbardziej, no ta rosyjska drużyna zupełnie dobrze się spisuje, aczkolwiek złośliwi twierdzą, że być może to jakiś taki przypadek, szczęśliwy zbieg okoliczności, że właściwie Rosjanie wylosowali najsłabsze drużyny z całej grupy. No właśnie, więc powiedzmy sobie tutaj szczerze i otwarcie, bo to nie ma co opowiadać o tym szczęściu. Na ile mundial od początku jest imprezą wyreżyserowaną? No bo przypomnijmy ten moment, kiedy Putin dostał, kiedy Rosja dostała organizację mistrzostw, to jest, mamy grudzień roku 2010. Już wiadomo, czym jest Rosja, już jest po Gruzji, może jeszcze przed aneksją Krymu, ale jednak to wszystko nie, jest... Ale po Gruzji, o której wszyscy bardzo chętnie i natychmiast zapomnieli, pamiętajmy. W związku z tym, czy jest nie tylko po Gruzji, jest również po wypadku polskiego samolotu, czy pod Smoleńskiem. Czy w Smoleńsku dokładnie. Ale Gruzję naprawdę wszyscy bardzo chętnie i szybko zapomnieli i ja przypominam, że również sankcje zostały właściwie błyskawicznie wtedy zdjęte i naprawdę nikt nie podejrzewał, a na Ukrainie jeszcze był wtedy Janukowicz, czy wygrywał akurat wtedy Janukowicz wybory prezydenckie, było wszystko idealnie i pod kontrolą w pojęciu Władimirowicza Putina. W związku z tym nie było powodu, żeby Rosji, tym bardziej, że Katarowi też przyznano, więc nie było powodu, żeby Rosji tych mistrzostw świata nie przyznać. Potem, w momencie, kiedy została zajęty Krym i zaatakowana Ukraina, to oczywiście pojawiły się głosy, że należałoby Rosji te mistrzostwa świata w piłce nożnej odebrać, ale wydaje mi się, że FIFA, ja oczywiście nie chcę nikogo obrażać, bardzo mało znam się na piłce nożnej, ale wydaje mi się, że FIFA nie uchodzi za taki wzorzec uczciwości i czystych rąk. No powiedzmy to wprost, ponieważ dyskusje się toczą wokół tego od lat, szczególnie wokół Kataru oczywiście, bo to był jakiś większy skandal. Rzeczywiście udowodniono w tym wypadku korupcję. FIFA ma problem z korupcją i jest jasne, że przyznawanie właśnie tego typu mistrzostw odbywa się często w jakiejś tam procedury wewnętrznej, gdzie płyną duże pieniądze i wszystko jest ustawione pod jakiś konkretny cel, pod konkretne osoby. W związku z tym to w przypadku Rosji zapewne nie było inaczej. A ponadto jest też troszeczkę tak, że wprawdzie Zachód lubi krytykować Rosję i też wskazywać na to, że jest tam łamanie prawa międzynarodowego. Wszyscy o tym mówili w przypadku Ukrainy i tak dalej. Tylko że równocześnie też nie chce tej Rosji tak całkowicie odtrącić. No bo to jest niebezpieczne, bo Rosja ma guzik atomowy, bo ma ropę naftową, gaz, no bo dobrze się robi interesy. Właśnie, ponadto takie kraje jak Niemcy i tak dalej, to którym ciążą więzi transatlantyckie, to zawsze Rosja jest taką możliwością zbalansowania tych więzi, tak, i grania kontynentalnie wobec, prawda, tej tutaj osi transatlantyckiej. Więc jest krytyka, tak, wszyscy mówią, rozmawiają, tak, ale równocześnie tą Rosję trzeba jakoś trzymać blisko siebie, żeby tylko, prawda, całkowicie się nie oddaliła i nie przyszło jej coś jeszcze głupszego do głowy. Dokładnie, ale a propos teatru, to mnie się wydaje, że tak, żeby już być sprawiedliwym, wszystkie kraje, które dostały mistrzostwa czy olimpiady i tak dalej, no wykorzystywały to do promocji swojej i we wszystkich krajach to był teatr. Znaczy, w Rosji może on jest bogatszy, może więcej kosztuje. Tutaj eksperci stwierdzili, że to jest najdroższy mundial w historii. Kosztował 14 miliardów dolarów. Tutaj jest pytanie, na ile właśnie ten mundial jest też elementem jakiegoś prania pieniędzy, bo przecież mówi się, że na przykład ta budowa tych stadionów, choć słynnego Zenit Petersburg, Petersburg, tak? Zenit, tak, korupcji, jak żartują niektórzy. No tak, ale właściwie wszystko w Rosji w ten sposób się dzieje. Nie wiem, czy w Brazylii, kiedy były, to dużo lepiej to wyglądało, prawdę powiedziawszy. No nie znam się na Ameryce Południowej. Nie, właśnie Brazylia bardzo dużo straciła na tym mundialu, dlatego że ostatecznie jest tak, że te stadiony stoją puste. Zostały zbudowane tylko dla tego mundialu. Jeden został zbudowany w środku lasu tropikalnego, gdzie mieszkają jakieś takie prymitywne plemiona, które były bardzo zdziwione, ale im postawili na środku ten stadion, ogromny. Nie ma dróg dojazdowych, żadnych. W związku z tym ten stadion nie jest używany. I w przypadku RPA dokładnie to samo. Ogromne straty. Przy okazji się przesiedliło kilkanaście tysięcy osób, które mieszkały na miejscu, gdzie się postawiło stadiony i dla wielu nie było mieszkań potem. Zlikwidowano slumsy, żeby nikt nie musiał tego oglądać, ale ludziom niczego nie dano tak w zamian i postawiono te stadiony. A ogół mundial oznacza straty finansowe dla państwa, dla budżetu państwa, które organizuje ten mundial, a ogromne zyski dla FIFA. No to powiedzmy sobie szczerze, bo w Brazylii mieli handlarze uliczni, którzy chcieli takie różne gadżety sprzedawać wokół stadionu i FIFA kazała ich surowo karać, bo tylko FIFA ma prawo, tak, do tych wszystkich gadżetów. Żaden grosz nie mógł zostać stracony, więc umówmy się, to ma być prestiż dla kraju, który ten mundial organizuje, ale jeśli chodzi o koszta, to tam większych zysków finansowych nie widzę, szczerze powiedziawszy. Tak, tylko to, co powiedział pan na początku. Rosjanom czy Putinowi nie zależało na zyskach finansowych chyba tutaj w ogóle, natomiast zależało na zysku politycznym. I tu rzeczywiście Putin może dużo ugrać. Na przykład jak rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy byli, czy są w tej chwili w Wołgogradzie, czyli jednym z tych miast, gdzie będą, i też narzekają, stadion bez sensu, do niczego się go nie da wykorzystać, wielki, drogi, etc. Natomiast w Wołgogradzie w związku z mundialem powstały dwa bardzo interesujące, super nowoczesne muzea. Jedno poświęcone historii Rosji, drugie poświęcone historii Bitwy Stalingradzkiej, bo przypominam, że Wołgograd to jest Stalingrad. Czyli ci kibice, przynajmniej część z nich, zobaczy rosyjską wersję historii, zobaczy rosyjską wersję Bitwy Stalingradzkiej i to jest ten zysk Putina i to jest ten zysk, którego ja bym nie lekceważyła, bo to jest ważne. To samo, podobnie to sprawa wygląda w Kaliningradzie, najprawdopodobniej podobnie sprawa wygląda w innych miastach. Jest godzina 21.39. Chorwacja już 2-0 prowadzi z Argentyną. To tak dla tych, którzy nie oglądają meczu, a słuchają bardzo ciekawej rozmowy o kulisach mundialu w klubie Trójki. Tutaj, nawiasem mówiąc, jak tak mówiliśmy o tych stadionach, taka mała dygresja. Jest taki piękny kraj nad Wisłą, który organizował wspólnie z Ukrainą Euro. Też mamy parę pięknych, wielkich stadionów, które, powiedzmy sobie szczerze, jak na polską ligę, no, są też pomnikami jakichś takich dziwnych interesów, które wtedy ubijano. Czy coś nam nie umknęło przez te 8 lat od momentu, kiedy Rosja dostała organizację mistrzostw do dzisiaj? Bo tak, to właśnie w ciągu tych 8 lat był największy skandal korupcyjny w historii FIFA, gdzie no po prostu czarno na białym udowodniono, co to jest za organizacja, w jaki sposób tam przyznaje się różne rzeczy. No i po drugie mieliśmy rzeczywiście to, no po prostu wojnę, którą wywołał Putin. Dlaczego tak światu brakuje odwagi, żeby powiedzieć dość? Dlaczego można było zbojkotować Olimpiadę w Moskwie w 80 roku z powodu Afganistanu? A nie można zbojkotować tego, co robi w tej chwili Putin. Wtedy sytuacja była jasna. Był blok komunistyczny, imperium zła i Zachód. A w tej chwili, no dobra, jest ten Putin, z którym się robi... nie ma już imperium zła, nie ma tego bloku komunistycznego, który był autentycznym, serio przeciwnikiem. Teraz tym przeciwnikiem no jest Rosja. Jest Rosja znowu. Nie ma, wtedy była jedność Zachodu, teraz tej jedności Zachodu nie ma. W tej chwili jest to, co powiedziała Agnieszka, że... przepraszam, Oleńka. Niemcy, którzy są bardziej antyamerykańscy niż antyrosyjscy. Bliżej im do Moskwy najwyraźniej niż do Waszyngtonu. Znaczy, powiedzmy też szczerze, że Rosja to nie Związek Sowiecki, jeśli chodzi o siłę. Rosja dzisiaj nie zagraża Stanom Zjednoczonym. Tak naprawdę. Znaczy, nie jest to dla Stanów Zjednoczonych bezpośrednim zagrożeniem w żaden sposób. Realnie, prawdziwy przeciwnik. To jest dla Amerykanów, jest to słabe państwo, to jest słabsze i słabsze pod każdym względem. W związku z tym Amerykanie nie muszą się już tak przejmować Rosją, jak się wtedy przejmowali Związkiem Sowieckim. W związku z tym mogą inaczej Wszedł do Afganistanu, tak, więc tutaj jeszcze mogą była geopolityka. Mogą się inaczej obchodzić z Rosją, zupełnie. Mogą na przykład nawet się spróbować jakiś reset, chociaż te resety nigdy nie wychodzą i Trumpowi też się nie udało. Natomiast i tak jest podobnie jest z Francją, z Niemcami. No, niech Rosja nie jest zagrożeniem. Rosja jest zagrożeniem dla nas. Jest dla swoich bezpośrednich sąsiadów, a reszta może sobie na to pozwolić, żeby z Putinem robić różne interesy, jak i także dać mu ten mundial i się dalej tym nie przejmować. I dokładnie tak jest. Musimy mieć to świadomość tego, że jest podział na te kraje, które widzą w Rosji zagrożenie, które po prostu tego zagrożenia nie widzą, bo go też realnie nie ma, tak? No na Niemcy Putin nie napadnie, ani na Francję. I taka jest po prostu sytuacja. W związku z tym my mamy coraz większy problem, żeby przekonać naszych partnerów zachodnich, jak ważne jest dla naszego kolektywnego bezpieczeństwa, tak, żebyśmy się jakoś chronili przed Rosją. To jest coś, co coraz rzadziej, mam wrażenie, trafia do świadomości. Tak, ale Rosja jeszcze bardzo, w sposób bardzo udatny, bardzo sprytny, te wszystkie różnice pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, pomiędzy nowymi członkami i starymi członkami Unii Europejskiej, bardzo znakomicie te wszystkie różnice wygrywa. Właśnie a propos mundialu zresztą i tego, jak Rosja traktuje coś, czego, na co by sobie nigdy nie pozwoliła w stosunku do państw starej Unii, a świetnie sobie pozwoliła w stosunku do Polski. Mianowicie Prezes Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pan Dębski, został niedawno zatrzymany na lotnisku w Moskwie, mimo że był zapraszany przez Rosjan na międzynarodową konferencję. No dobrze, no okej, został cofnięty. Najprawdopodobniej były to restrykcje za wydalenie takich dwóch Rosjanek, które z Polski. Natomiast pan Dębski miał również tak zwany paszport kibica, czyli w zasadzie mógł i mówił, zapowiadał, że będzie starał się przejechać bez wizy do Rosji i ambasada uprzedziła, że po prostu nie zostanie wpuszczony. W związku nie wyobrażam sobie, żeby taki, na taki krok się Moskwa zdobyła w stosunku do jakiego pańskiekolwiek, czy do Berlina, czy kogoś w Berlinie, czy kogoś we Francji. Więc tutaj oni dzielą. I testują. I testują. Dzielą i testują. I z tego, co ja wiem, no żaden kraj europejski tutaj się nie ujął za Polską i za kimś, kto jest jednak dosyć ważną postacią, bo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest dosyć znaną i dużą organizacją. Ja się umówmy się też, no ja na przykład podczas tej sprawy, trwała ta sprawa Skripala i to całe zdenerwowanie wokół tego oburzenia, to ja sobie pomyślałam, ale no w pewnym sensie postawa Brytyjczyków jest bardzo zakłamana, dlatego że z jednej strony protestować, czyli protestować, mówić, że o Jezu, Rosja nam próbowała zabić kogoś w naszym terytorium. Przepraszam, kto przez lata wpuszczał rosyjskich oligarchów, wpuszczał rosyjskie pieniądze, bo to dobre dla londyńskiego City. No teraz się trochę wzięli za to. Teraz się dopiero wzięli, ale przecież przez lata no nie gardzili tymi pieniędzmi. Różni rosyjscy oligarchowie, naprawdę najgorsi z możliwych, mogli sobie kupować kluby piłkarskie, inwestować, kupowali nieruchomości, wykupili tego połowę Londynu i potem nagle się Brytyjczycy obudzili, zaczęli mówić o skandal, jak to mogło się wydarzyć. I zaczęli nagle sprawdzać różne tajemnicze śmierci, które miały miejsce do tej pory. Tak. Jak się okazuje, były rzeczywiście bardzo tajemnicze. A przedtem się nikt tym nie interesował, o dziwo. Ale i to Rosjan zresztą bardzo interesuje, bardzo denerwuje. Mówiliśmy o tych kibicach. Otóż rzeczywiście rosyjscy kibice są bardzo spokojni i nie wygląda na to, żeby mieli zaatakować kibiców angielskich. Natomiast w internecie znowu rosyjskim znalazłam dużo takich wpisów i też zobaczyłam to w programie telewizyjnym, telewizji rosyjskiej, satysfakcję z tego, że meszki pogryzły w Wołgogradzie brytyjskich kibiców. I nie było to przedstawione tak, jest to nasza wina jako organizatorów, dlatego że trzeba było coś zrobić, a te meszki są potwornie uciążliwe. To jest, nasze komary przy tym są białe, puszyste i urocze zupełnie. W każdym razie i nie było, przepraszamy, że jest tak, że kibice zachodni musieli. Nie. To jest zemsta za sankcje i zemsta za Skripala. I bardzo dobrze, że ich te meszki pogryzły. To dorzućmy jeszcze jeden element do tej układanki, mianowicie to, jak w ogóle funkcjonuje sport w tej chwili, bo przecież mieliśmy po olimpiadzie w Soczi, która też się przecież odbyła właśnie w Rosji, olimpiadzie zimowej. Mieliśmy rewelację Grigoria Rodczenkowa, który no właściwie pokazał, jak funkcjonuje w ogóle sport rosyjski, jak tam wygląda sytuacja z dopingiem, jak to jest w ogóle, można powiedzieć, wszystko na koksie robione. Nie, ale to tam było to niesamowite te fałszerstwa, bo tam było, przepraszam bardzo, przez FSB, nie wiem, przez rurki w ścianie podmieniany ten mocz na czysty tych i naprawdę tutaj przecież Rosja została w pewnym momencie pozbawiona pierwszego miejsca, które zajęła na olimpiadzie w Soczi. No i co? No i co? I wcale ja bym się nie zdziwił, nie chcę tutaj wróżyć, ale no, wspaniała gra na razie piłkarzy rosyjskich będzie potrzebowała pewnie wspomagania już w następnych rundach i właściwie wcale nie będzie nic zaskakującego w tym, jeśli Rosja dojdzie bardzo daleko w tym turnieju i też nie no, będzie nie wiem, nic... bo właśnie następny mecz będzie z Chorwacją, która tak dobrze... nie z Chorwacją, tylko z... Z Chorwacją nie iść. Chorwacja wygra z Argentyną, która gra bardzo słabo. Nie, Tak, rzeczywiście, tak, to nie, przepraszam, z Urugwajem będzie następny mecz. Nie wiem, no to już nie jest moja sprawa, ja rozumiem, że, ale jeżeli chodzi o tych piłkarzy, to chyba ich doping, bo też były podejrzenia, ale ich doping specjalnie nie dotyczył chyba. No, w każdym razie można powiedzieć, że Rosjanie przekonują świat w tej chwili tak, że u nas jest tak jak u was. Jest korupcja, tylko może trochę bardziej. Jest doping, tylko może trochę u nas bardziej. Jest ujawniony, a u was jest nieujawniony. Czy to też nie jest taki element, że świat mówi, okej, no dobra, no wszyscy jesteśmy tutaj ubrudzeni, więc bawmy się dalej w tą grę. No ale to też jest pytanie, co świat ma zrobić, tak? Co świat powinien zrobić? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że gdyby była taka łatwa, szybka odpowiedź na to, to już by zostało coś zrobione. Znaczy problem polega na tym, że Rosja to jest duży kraj, no bardzo nietransparentny. Tak naprawdę trudno jest się dowiedzieć, co się dzieje wewnątrz władzy. Troszkę ten sam problem jest z Chinami, tak? Naprawdę nie wiemy, co się dzieje w ścisłych tam kręgach. I problem polega na tym, że nie wiadomo, jaki rodzaj wpływu wywierać, no bo Niemcy na przykład mają taką doktrynę, którą przyjęli ze czasów Brandta, prawda, w latach, wiadomo, 70. i 60. 70. zmiany przez zbliżenie. No i ta doktryna właśnie zakładała, że... Tak, to za Miedwiediewa. Że to Niemcy, przyciągając do siebie Rosję, będą miały wpływ na wewnętrzną sytuację polityczną w Rosji i doprowadzą, prawda, do zmian i do demokratyzacji. No jak widzimy, ta doktryna już ma trochę lat, już się mocno zestarzała. SPD, niemiecki socjaldemokraci twardo się jej trzymają, no ale sukcesów to nie przyniosło żadnych, że ona jest, absolutnie ma żadnych efektów. W związku z tym ta doktryna nie funkcjonuje. Jaka jest inna możliwość, żeby wpłynąć na sytuację wewnętrzną? Nie wiem, szczerze. Nie no, przede wszystkim Rosjanie liczą się z tymi, którzy są silni i którzy potrafią czepnąć pięścią w stół i powiedzieć nie. Oczywiście sama Polska jest na przykład za mała, ale w momencie, kiedy robi to grupę jakichś krajów, takie powiedzenie nie ze strony Niemiec oczywiście by było słyszalne, czy twarde powiedzenie nie ze strony Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone też troszeczkę tak kolebią. Częściowo wprowadzają sankcje, częściowo na przykład w sprawie Nord Streamu tych sankcji się nie możemy doczekać, więc niewątpliwie Rosjanie liczą się z siłą. Aleksandra wspomniała o Chinach. No rzeczywiście Chiny są równie nieprzewidywalne, natomiast Chiny w tej chwili no, nie okupują państwa europejskiego. Rosja okupuje to państwo europejskie, bo tak na Krym jest tak naprawdę, zgodnie z międzynarodowym prawem, należy do Ukrainy. Jest terytorium okupowanym. Wiadomo, że Rosja uczestniczy w wojnie na wschodzie Ukrainy. I Zachód właściwie przyjmuje to spokojnie. No dobrze, są te sankcje, coraz częściej się mówi, że powinny one być zdjęte, a Rosja robi to, co robi, czyli to, co wspomniałam, stara się dzielić państwa zachodnie, stara się dzielić, tak jak mówię, starą Europę z nową Europą, stara się wygrywać. W tej chwili mamy bardzo zabawną historię z Turcją, którą też stara się Rosja przyciągnąć i nastawić przeciwko Stanom Zjednoczonym. Bardzo spokojnie i konsekwentnie ta słaba Rosja skłóca Zachód i wygrywa brak zdecydowania i brak solidarności i jedności Zachodu. Może jedyną rzeczą, która Zachód może jakoś ruszyła w ostatnim czasie, to było to, że Rosja w sposób bezpośredni wpłynęła na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. No, być może to jest właśnie pokazanie, że ta soft power, którą Rosja ma rozwiniętą w stopniu chyba dużo wyższym w tej chwili niż Zachód. Nie przesadzałabym, szczerze mówiąc, z tym wpływaniem na Albo wynik wyborów w Stanach sprawiać wrażenie, że ma wpływ. Bez wątpienia była to próba, natomiast moim zdaniem nieudana i ja bym jednak Na pewno Rosja mieszała, ale nie popieram poglądu, bo że to Putin lubi to kreować, taki właśnie też wizerunek, że Rosja może w stanie wszystko przewrócić, wrócić stolik, wpłynąć na wszystko bez przesady. Może nie jest w stanie wpłynąć na wszystko, ale niewątpliwie wpływała na awantury w Katalonii. Wygląda na to, że miała również wpływ na Brexit. Miała wpływ na awantury na wewnętrznej scenie politycznej Stanów Zjednoczonych i Rosja jest niestety silna słabością swoich przeciwników. To znaczy my się dajemy Rosji manipulować, dajemy się Rosji wkręcać. Nawet na naszym polskim, być może ja już mam spiskową teorię dziejów i fioła, ale nawet na naszym polskim podwórku. Ja patrzę z przerażeniem na te wewnątrzpolskie spory i też się przez cały czas zastanawiam, na ile one są autentycznie, wyłącznie wewnątrzpolskimi sporami i głupotą polskich polityków, przynajmniej części, a na ile do pewnego stopnia są one kreowane z zewnątrz. Nie zapomnijmy, że wszystko zaczęło się od podzielonych wizyt prezydenta Kaczyńskiego i premiera Tuska. Wizyt podzielonych dlatego, że zaproponowała to Rosja. Więc nie przesadzajmy z Rosją, wszechmocą Rosji, ale z drugiej strony też nie lekceważmy Rosji. I na pewno właśnie nie dajmy się manipulować. Strategia jest taka, że nie kiedy Rosja była silna, to jakby prowadziła własną politykę na terenie państw drugich czy trzecich, a w tej chwili po prostu jakby inspiruje konflikty w tych krajach. Znaczy głupota i słabość Zachodu pozwala Rosji na takie działania. Weźmy znowu ten Brexit. Rzeczywiście wygląda na to, że Rosjanie tam mieszali w tym Brexicie, ale z drugiej strony, gdyby nie zarozumiałość, świetne poczucie, bardzo dobre samopoczucie prasy i elit brytyjskich, to najprawdopodobniej Brytyjczycy inaczej by zagłosowali. No tak, tym bardziej, że te siły teraz, nowe siły polityczne i we Włoszech i wszędzie te nowe partie antysystemowe, które się pojawiły, które zaczynają wygrywać wybory, to też są prorosyjskie. One są prorosyjskie właśnie w opozycji do tych elit, które zachodnich, które uważają za zepsute. Rosyjska manipulacja, proszę. Plus arogancja zachodnich elit. Na koniec poproszę panie po jednym zdaniu. Czy rzeczywiście, jak mundial się skończy, czy coś to zmieni już w polityce międzynarodowej? Czy też jest to impreza, która będzie miała taki charakter, powiedzmy, pewnego katalizatora, ale nie będzie miała jakichś bezpośrednich konsekwencji wpływu na politykę międzynarodową? Obawiam się, że Rosja wyjdzie z mundialu wzmocniona, ale oczywiście piłka jest ciągle w grze. Do 15 lipca jeszcze coś się może wydarzyć. A coś może się wydarzyć, przepraszam, takie dopowiedzenie, jeśli chodzi na przykład o zagrożenie terrorystyczne? Możemy się czegoś spodziewać? Nie, nie daj Boże. Nie to daj powiem Boże. Tylko tyle, nie daj Boże. No, mnie się wydaje, że wizerunkowo na pewno Rosja z tego wyjdzie wzmocniona, ale wydaje mi się, że to się ograniczy jednak do wizerunku. Myślę, że o tym, czy będą zdjęte na przykład sankcje po tym mundialu, no to o tym zadecyduje jednak postawa głównych państw europejskich, szczególnie Niemiec, a pani kanclerz Merkel chwieje się w posadach, żeby to tak wyrazić, i niektórzy analitycy w Niemczech twierdzą, że może lata nie przetrwać, więc nie wiemy, kto ją zastąpi. W tej chwili sytuacja jest tak dynamiczna w Europie, że bardzo trudno jest przewidzieć. No tak, ale nacisków tak zwanych zwykłego elektoratu też bym nie wykluczyła, no a zwykły elektorat teraz siedzi i ogląda mundial. No zobaczymy. No, trudno nie oglądać mundialu, proszę państwa, jeśli Chorwacja wygrywa z Argentyną 3-0, to rzeczywiście jest to niezwykły wynik i mecz pewnie był wspaniały, jak wiele tych spotkań na tym mundialu, ale my staraliśmy się dzisiaj trochę powiedzieć o kulisach, o tym, co się dzieje oprócz tej najważniejszej z rzeczy nieważnych, czyli piłki nożnej. Dziś gośćmi naszymi byli Maria Przełomiec, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Aleksandra Rybińska. Dziękuję. Dziękuję państwu, Piotr Legutko. A na koniec, ponieważ dużo się lata podczas tych mistrzostw, proponuję przypomnieć Włodzimierza Wyseckiego, Moskwa, Odessa. Który raz lecił Moskwa, Odessa, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, раз там чане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Летим мы, распогодится, теперь запреты снимут, напрягся лайнер, слышен визг турбин. А я уже не верю ничему, меня не примут, опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада.